Magpapalunod pa sa dilim o titingin sa mga bituin. Tutulugan ng gabi o ito'y aangkinin. Ipapabukas ko na lang ba ulit? Siya na lang bang magdidikta ng aking pulso at pakinga? Di alam ang gagawin. Tulubay, paharapin, tatakbo o dapat bang tiisin?